Eta, bueno, nik uste, aurre denboraldi hau aprobetxatuko ditugula, azken urteko fitxaketa horiek, hobeto akoplatzeko, ez? Gauza berrik saiatzen iteko, eta horrela, pixkat gehiago gehitzen deun, ez? Gure sistemari, eta ea beste puntu batzuetan fuerte egitegean, arerioei, mine egiteko. Bueno, era pertsonalean, hemen Jean-Pierre batzuetan zure izena aipatzen du, partidoen kronikak aipatzen ditugunean eta bar, eta batzuetan aipatu izan du, hau zure, bueno, Bidasoarekin zure azkenengo denboraldia izan daitekeela. Edo izango, aipatu du. Bera, zuk ere bai. Bueno, kontatu duzu pixkat, ez aldi zupena ematen Bidaso auztea urten eta zera, hartaleku utxik ikustea? Bueno, aurten, datorren urten, da benik anir urteta beti pena emango iz Bidaso auztea, ez? Ike hori da zaiena, ez? Baina, bueno, ez ditutateak izte, baina egia da, nik ikuste detela, ez detela nahi izan zamarik, ez? Kluban antzako, orduan alde horretatik, ni libertade osoa emati dut klubai, eta bai neri bertan ere, ez? Ez jarraitzeko. Egia da, oai momentu pixat arraroa bizitzen ari garela, baina bueno, nire intentzioa beti danik izan da, ondo uztea kluba, zama ez izatea klubaren zako, eta aldo horretatik ni gateak irekita dauzat, bai jarraitzeko eta bai usteko. Egia da, Espainian ez nola beste talde bateo jolastuko. Eta bueno, oain lasaitu inbargea, pixat argitu, pixat ikusi zer nolako, ez dakite, situazio egoera COVID-en asuntoa batik sortzen den, eta hortik kan horrea, eseri ingo geha, eta ez dakite, hartuko deu erabakite. Egu zut, etxekoek ez zeo zer esan erko dutela, eta? Nola, barkatu? Etxekoek zeo zer esan beharko dutela, gurasoek eta bar, da, claro, hor erabakiak hartu behar dira, claro. Noski, horregatik esate ditut, ez da bakarri nire asuntoa, bai kluban asuntoa da, bai familian asuntoa, azken finean, pixkate alde batetik eta bestetik, eseringo geha, erazerazko, oberena da, ez daukagula presiorik, argi daula, oza, kartak ez dakit nola esaten euskeraz, kartak ez dan sobre la mesa, eta alde horretatik, Ez dago arazorik. Bueno, Iker, mi esker gurean izateagatik, plazera izan da zu elkarrizketatzea, eta tira. Nahi nuke gauza bat, eske maien gainean nahiko jarri. Jonen egoera, pezinaren egoera, xoanena eta kaldirena, azken finean, ez dugu, badakizu nola garen hemen, inguruan, eta azken finean lasaitasunean hartu dugu, baina egoera latza, Iker, zu kapitan bezala bizi izan duzu, pentsatu du harremanaten beraiekin egon zarela, eta beraientzat ere aski esperientzi kaskarra izan da, ez? Bizitako azkeneko ordu hauetan bizitako Estambuleko inguruan eta selekzioarekin alde horretatik. Bai, kontaktuan ongea, ez? Nik ditut pare bat eiz, behialdi, kaulikin egon nintzen bideo bat iten, geopetik etorri zen, gaina Iñakin asuntua pixkat gogorragoa da, eh? Claro. Lesio batekin etorria, oain ezaki noiz jun behar den bere ekipoakin, eh? Frantzira, orduan, situazio arraroa dira, eh? Gaina, ezakit Espainiako selezio bat horrela egitza, eh? Baina, bueno, egia da, egoera diferente izan dela, bai COVID-agatik eta gainea gehitu elurran asuntua Madrilen, ordu alde horretatik, sorte txarra uki dute, ni barre ite, baina... Zu zirikatzen, baten batek esan zian, hau, Ike Serrano kantulatu adu. Bai, nire lana da, pixa zirikatzea, eta bueno, ni bakit beti respetuakin, baina adibidez, kaldi oso gaiti pasau omen du, jone bai, hori, azten finen ez da situazio polit bat, baina, bueno, esperintzi bezala, guen dikangaztea dira, eta horrelako jandarko dute, bai, así que... Eta Joanek zer esan, Joanek, kurtuari erantzun diola. Atezainetik atezainera, horrelako erantzunak eman behar zitu. Eta gaina, honek ezaki, hau haitxita eukitzen, honek beti pentsatze ona bota dizio, horrelatik, baina, bueno...